Co jeśli to ty teraz wygrasz? Bitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Bitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Bitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Teraz Saturn zapłaci Ci za zakupy w supermarkecie. Kup na przykład gamingowy laptop Lenovo z procesorem Intel Core i5 za 2999 zł, a dostaniesz 200 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 19 października, minęła 17. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Lekarze rezydenci odrzucają rządowe propozycje, kontynuują protest. Coraz więcej zachorowań na krztusiec, za chwilę o tym, dlaczego wróciła ta groźna choroba. A także o 33. rocznicy uprowadzenia i zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki. Finansowanie służby zdrowia będzie systematycznie rosło w ciągu 8 lat, ma osiągnąć 6% PKB. Tak postanowił Komitet Stały Rady Ministrów i takie rekomendacje wydał rządowi w tej sprawie. Protestujący lekarze rezydenci nadal domagają się wzrostu nakładów do 6,8% w 3 lata. Joanna Stankiewicz. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł podkreślił, że do tej pory żaden inny rząd nie zdecydował się na zwiększenie finansowania zdrowia przy dobrych wynikach gospodarczych. Dodał, że przygotowanie tego projektu było trudnym zadaniem. Trzeba było zrobić mnóstwo analiz, przymiarek, że on jest realny. Rząd pani premier Beaty Szydło traktuje zdrowie po raz pierwszy w historii naprawdę jako priorytet. Wiceminister finansów Leszek Skiba podkreślił, że dzięki zmianom finansowanie służby zdrowia wzrośnie w ciągu 8 lat o 25 miliardów złotych. 25 miliardów złotych, co jest, można powiedzieć, rozmiarem dla budżetu równoważnym z programem 500+. Zdaniem Grzegorza Jaczewskiego, przedstawiciela głodujących rezydentów, nadal przedmiotem sporu jest tempo wprowadzanych zmian. Lekarze chcą, aby wzrost nastąpił w ciągu 3 lat. Mi chodzi o to, żebym ja mógł przyjść do szpitala, gdzie będę mógł pracować w godnych warunkach, gdzie chorzy będą mogli być leczeni w godnych warunkach, żebym nie musiał być twarzą patologicznego, niedofinansowanego systemu. Młodzi lekarze nie przerwali protestu. Nie tylko go nie przerwali, ale go rozszerzają. Lekarze rezydenci prowadzą głodówki w Warszawie, Szczecinie i Łodzi. Do końca tygodnia głodówki mają się rozpocząć także w Gdańsku, Krakowie i Lesznie. Oferowali tanie i szybkie pożyczki, ale swoim klientom wypłacili tylko ich niewielką część. W rzeczywistości na podstawie danych złożonych przez wnioskodawców wielokrotnie zaciągali kredyty w różnych bankach. W ten sposób szefowie lednickiej spółki Compass Money wyłudzili ponad 5 milionów złotych. Niewykluczone, że zaciągnięte przez spółkę kredyty w pełnej kwocie będą musieli spłacić poszkodowani klienci legnickiego parabanku, mówi rzecznik prokuratury Lidia Tkaczyszyn. System opierał się o strukturę piramidy finansowej, a mianowicie środków kolejnych klientów używano do regulowania zobowiązań poprzednich. Klienci Compass Money nie uregulowali poprzednich kredytów i muszą spłacać jeszcze kolejne. Pięcioosobowy zarząd Compass Money trafił do aresztu na razie na 3 miesiące. Oszustom grozi do 10 lat więzienia. Krztusiec znów zagraża dzieciom, alarmują lekarze. Informują, że przyczyną powrotu tej groźnej choroby są nieszczepienia. Tylko w ubiegłym roku na Mazowszu odnotowano prawie 900 przypadków zachorowań. Krztusiec jest chorobą zakaźną, objawia się silnym kaszlem i częstymi wymiotami, informuje epidemiolog profesor Andrzej Zieliński z Państwowego Zakładu Higieny. Jest to bardzo groźna choroba dla małych dzieci, szczególnie w okresie pierwszych kilku miesięcy życia. Wtedy rzeczywiście zdarzają się często zgony. Wzrost zachorowalności jest spowodowany unikaniem szczepienia przez niektórych rodziców, zapewniają lekarze. Jan Bondar z Państwowej Inspekcji Sanitarnej przypomina, że grożą za to kary. To nie jest kara jednorazowa. Można ją nakładać wielokrotnie, aż do wykonania obowiązku. To jest po prostu taka grzywna. To jest kilkaset złotych. Dokładnie. Kara za niezaszczepienie dziecka wynosi 250 zł. W tym roku wojewoda mazowiecki nałożył już 81 grzywien. W ubiegłym roku na Mazowszu prowadzono ponad 5,5 tysiąca postępowań przeciwko rodzicom nieszczepiącym dzieci. Słowa zło dobrem zwycięża i były mottem jego życia. Mijają 33 lata od jednej z najgłośniejszych zbrodni komunistycznych, zabójstwa błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Od rana przy grobie kapelana Solidarności tuż przy kościele świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu modlą się członkowie Związku Zawodowego i warszawiacy, uczestnicy pamiętnych mszy za ojczyznę, które odprawiał ksiądz Jerzy. Dziś przyprowadzają tu swoje wnuki. Dzieci są z Warszawy, widzieli już kawałek świata i chodziło o to, żeby wiedziały również, co tu się działo, jak to wyglądało, na czym polegała odwaga. To wielki człowiek taki, który pomagał narodowi przeżyć w takich trudnych czasach. Zapytali mnie, co to było ZOMO, więc im też opowiedziałam. Wiem, że był bardzo skromnym człowiekiem. Cały dzień honorową wartę przy grobie pełnią poczty sztandarowe i delegacje licznych środowisk, m.in. Solidarności. Imieniem Olgi Johan, psychologa, wiceprzewodniczącej Sejmiku Mazowsza i Rady Miejskiej Warszawy, nazwano jedną z sal Pałacu Kultury i Nauki. Olga Johan zmarła w kwietniu, miała 74 lata. Była wzorem samorządowca, mówił jej współpracownik poseł Jarosław Krajewski. Jak należy traktować sprawy mieszkańców, jak należy być blisko mieszkańców. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski przypomniał, że dziś obchodzimy dzień mediatora, a Olga Johan była człowiekiem szukającym porozumienia. Zawsze myślącym o tym, jak rozwiązać problem. Jej przesłanie jest obecne, jej przesłanie to była prawda w życiu publicznym, prawda za wszelką cenę. Dodaje przyjaciel Olgi Johan poseł Krzysztof Czabański. Koordynator służb specjalnych minister Mariusz Kamiński zapewnił, że cele Olgi Johan będą realizowane. Przez lata walczyła o dekomunizację przestrzeni publicznej. Była to walka bardzo trudna. Przypominała nam wielokrotnie, że jest to wielkie zaniechanie moralne. Olga Johan była wiceprzewodniczącą Rady Miasta Warszawy przez 11 lat. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Teraz sport w Trójce i Michał Kąsierowski. To był fantastyczny początek sezonu w wykonaniu Marcina Gordata. W pierwszej kolejce spotkań NBA Polak zdobył 16 punktów i miał 17 zbiórek. Washington Wizards wygnali z Philadelphia 76ers 120-115 i wszyscy rozpływają się nad grą Polaka. Do tego jeszcze przed meczem zamieścił zdjęcie swoich butów, na których napisał, że gra dla zmarłego Adama Wójcika. Mam nadzieję, że patrzy na mnie z góry. Legenda Wójcika nigdy nie zostanie zapomniana, napisał Gordat pod zdjęciem na Twitterze. W NBA dużo mówi się też o koszulce. Koszulce LeBrona Jamesa, która rozpryła się w trakcie meczu. Od tego sezonu dostawcą sprzętu dla NBA jest Nike i specy tej firmy powołali specjalną komisję, która bada, jak to się stało. Na razie koszulkę można wylicytować, a jej ostatnia cena przekroczyła 10 tysięcy dolarów. Dochód z licytacji zostanie przeznaczony na pomoc ofiarom huraganów. To teraz piłka nożna. Niezłą zadyszkę złapała Chelsea. W Premier League traci już 9 punktów do prowadzącego Manchesteru City, a w Lidze Mistrzów dała sobie wydrzeć z rąk zwycięstwo z Romą. Z 2-0 zrobiło się 3-3. W Londynie się niepokoją. Trener Conte, zasłaniający ręką oczy, tak wygląda okładka dzisiejszego The Sun. A gdy już nieco doszedł do siebie, Włoch przyznawał, nie jest dobrze. Jesteśmy w trudnym momencie, musimy się z tym zmierzyć i wyjść z tego jak najszybciej. To trudne również dlatego, że nie mogę stosować rotacji składu. Na dłuższą metę tak się po prostu nie da. Były momenty, gdy na tle intensywności rywali ekipa Conte miała problemy ze złapaniem oddechu, pisze Guardian. Azar ratuje potykającą się Chelsea, dorzuca BBC, zwracając uwagę, że w swej karierze Włoch nigdy nie stracił jeszcze w Lidze Mistrzów 3 bramek. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W sporcie za 2 godziny będzie więcej o dzisiejszych meczach Ligi Europy, ale teraz jeszcze trochę o futbolu, bo tak. Nasza reprezentacja pań pokonała 6-0 Estonię w towarzyskim meczu w ramach przygotowań do spotkania z Albanią w eliminacjach Mistrzostw Świata. Prezes Zbigniew Boniek zapowiedział natomiast, że PZPN chciałby zorganizować kolejną dużą imprezę. Na stulecie związku w 2019 roku prawdopodobnie powalczy o Mistrzostwa Świata do lat 20. A propos Mistrzostw Świata, Irlandczycy z północy szykują się do barażowego dwumeczu ze Szwajcarią. Trener Michael O'Neill będzie miał pod górę, bo musi sobie radzić bez prawa jazdy. Właśnie stracił za jazdę pod wpływem alkoholu. Dokument odzyska dopiero za 1,5 roku. Za to Chorwat Ivica Olić chce pomóc swojej reprezentacji. Zgłosił gotowość do gry w barażach z Grecją. Olić zakończył już wprawdzie karierę zawodniczą, ale z radością przyjął propozycję powrotu do reprezentacji. A my czekamy na jakieś wieści w sprawie Roberta Gubicy. I przy okazji, to jest chyba dobry moment, Robert, żeby zaprosić na rozmowę Adama Maleckiego z profesorem Rosello, który operował Polaka po fatalnym wypadku w Ronde di Andorra. Kilka bardzo ciekawych spostrzeżeń, nawet po latach warto profesora posłuchać. I ta rozmowa z profesorem o 17.35, mniej więcej, za pół godziny. W nocy mgły i zamglenia, miejscami bardzo ograniczające widzialność. Temperatura od 3-4 stopni powyżej zera na Mazurach, do 10 na zachodzie i na Podkarpaciu i do 11 na wybrzeżu. Jutro pogodnie, ale rano miejscami jeszcze mgły gęste. Po ich ustąpieniu przejściowo zachmurzenie duże i dopiero potem zrobi się ładniej. Temperatura od 11-13 stopni na północnym wschodzie do 21 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Widzę, że kupiłeś konsolę, lodówkę, pralkę, telewizor i żelazko? I co ty teraz będziesz jeść, Wojtechu? Co tylko zechce, Renuszu, bo teraz Saturn zapłaci za moje zakupy. Teraz Saturn zapłaci ci za zakupy w supermarkecie. Kup 13-calowy MacBook Air z procesorem Intel Core i5 i 8 GB RAM za 3799 zł, a dostaniesz 300 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Saturn. Technologia tak ma.

Pudelsi, Szuwary, 15 minut po 17. Na program zaprasza sponsor Brubeck, producent wełnianej bielizny termoaktywnej. Brubeck, your bodyguard. Trójka wraca do korzeni. Paulina Kozion jest w Krościenku, nadaje od rana. Dzień dobry, witaj ponownie. Dzień dobry. A to, co będziemy słyszeć w tle, to są flisackie łodzie wyrzucane właśnie na brzeg, tak? Tak, tak. Właśnie flisacy kończą swoją pracę. Już przepłynęli Dunajec, był spływ i teraz łodzie są wyciągane na brzeg i przewożone samochodami znowu w miejsce, z którego wypływają, czyli ze Sromowic. Słuchacze dzwonią i polecają różne miejsca, które obowiązkowo trzeba zobaczyć w okolicy. No bo i Sokolica, mówiłaś o Sokolicy i że w Beskid Sądecki stamtąd blisko i że żal restauracji Przełom, która została zamknięta i od kiedy restauracji Przełom już nie ma, to nic ciekawego ktoś napisał w Krościenku już nie ma. Jeszcze jeden telefon. Nie śledzę cały dzień audycji, natomiast myślę, że bardzo ważną rzeczą jest też także po południu jednak chyba powiedzieć o Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku, gdyż tam no, tysiące ludzi się przewija przez Krościenko. No i jakieś hasło na temat Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku, bo bardzo jest to znana instytucja w Europie i na świecie już powoli. I o tym centrum też mówiłaś dzisiaj na antenie. Tak, tak, wspominałam o nim w porannej audycji i trzeba przyznać, że rzeczywiście do Centrum Ruchu Światło-Życie, do Centrum Oazowego wciąż przybywa wiele osób i rzeczywiście rozmawiałam tutaj z mieszkańcami, to wspominają jeszcze czasy, gdy sami nocowali te osoby przybywające do oazy i to naprawdę potężny ruch, również turystyczny tutaj. Dużo muzyki dziś w audycji popołudniowej w twoich relacjach, bo mieliśmy kawalera, który śpiewał piosenkę specjalnie dla ciebie. Jak się okazuje, wielu mieszkańców Krościenka jest uzdolnionych muzycznie. Tak, muzyka w Krościenku, można powiedzieć, rozbrzmiewa na każdym kroku. Prężnie od 1953 roku działa tu zespół Pieniny, który nie tylko wykonuje regionalne utwory, ale również tańce ludowe. Wcześniej słyszeli państwo Zdrojową Orkiestrę Dętą, ale chyba najbardziej znanym zespołem w Krościenku jest kapela wspomnianego już kawalera, pana Jana Kubika. Pan Jasiek, jak wiele osób go tutaj nazywa, jest istną legendą Krościenka nad Dunajcem. Został on między innymi wyróżniony przez ministra kultury medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Ja odwiedziłam pana Jaśka w jego domu i przekonałam się, że muzyka to nie jedyna jego pasja. Pierwsza to by przywitał choć panią, skoro pani gości w nasem królewskie miastecku Krościenku nad Dunajcem, w nasych górach Pieninach, no to muszę o tym Krościenku, nie wiem, czy pierwsze wiersy powiedzieć, czy zaśpiewać. Ej, to nasze Krościenku, ej, w całej Polsce słynie i piękny Dunajec, ej, co bez niego płynie. Teraz pokażę pani portki różne wzory. Pokażę tak. I to są portki góralskie. Góralski, góroli pieniński. I czym one się różnią od innych góralskich portek? Na Podholu to się nazywa pasiek, a lampasy są czarne. I na Urawie, a na Śpisu i w Pieninach są czerwone. Wysywać to ja się nauczył sum od siebie. Ja jak zapamiętał świat, to wszyscy chodzili po góralsku i na co dzień i na święto. No to jak szli do kościoła, no to ja się napatrzył. No i se myślę, muszę ja się nauczyć. Sum we się nauczył wysywać. No jestem w pokryju mu. Na górze w pokoju sył. A dlaczego pokryją? No bo się bał, żeby mnie nie krzyczeli, że trędzę czasu, no bo dawni to wszystko trzeba było sypać, w polu robić, no. Strasznie ten pieniński strój jest duże bogactwo. Na Podhalu i no jest biało cucha i ta druga brązowo, a u nas są cztery i sukmany są też dwie, i brązowo, i biało, i bogactwo. I właśnie zamiast tutaj wysyłań, to jak król nadał Jan Kazimierz miasto Krościenko nad Dunajcem przywilej, tak wotum wdzięczności nakazał górolom krościeńskim mieszczanom nosić jego koronę. Właśnie tu z tą koroną pięć takich mo. Na sukmanie wyszyta. Na sukmanie z aplikacjami. To taki przywilej, że żaden na podhalu czy w pienina w naszym regionie nie ma tego przywileju i no tu nasi górole krościeńscy to dostali. Krościenku, uroce miasteczko moje, jak żadne na świecie. Syćkom gościnnie otwierasz dwierze na oścież. Najlepiej jak umiesz wiosną w zimie w lecie. W Krościenku strasznie pięknie. Pan oprócz to, tego, że wyszywa, to jeszcze gra i śpiewa. No też śpiewam gromi tońcy. Dawniej to życie było w górach i przygnało, przyszło się ze skoły, zjadło się co i trzeba było paść. Krowy łowce, no to my śpiewali takie święte pamięci. Kacwin, Jan, mój ujek, godo tak. Jasiek, byś przyszedł do zespołu, bo pięknie śpiewasz. Dunajecką falą od za łodzią płynie, Dunajecką falą od za łodzią płynie, niesie pozdrowienia Sopockiej dziewczynie, ej Sopockiej dziewczynie. Pan Jan w czasie wolnym od swoich licznych pasji wciąż również wypasa kozy w górach i owce, a także wciąż rusza na piesze wycieczki na szczyty. Ale pan Jan Kubik to nie jedyna niezwykła postać Krościenka nad Dunajcem, bo artystów tu co niemiara. Jak mówili mi mieszkańcy, tu prawie każdy śpiewa, gra, pisze wiersze, tańczy albo zajmuje się innymi mistrzowskimi zajęciami, takimi jak na przykład preparacja zwierząt. Ale o tym już za godzinę. Jesteśmy umówieni na kolejne spotkanie o 17.35. Ogromne wrażenie zrobiła na mnie twoja rozmowa z panem Janem. 18.35. 18.35, ale naprawdę jestem pod wrażeniem tej rozmowy i tego folku, który jest na wyciągnięcie ręki w Krościenku, bo to jest folklor, który tam jest naprawdę. To nie jest żaden skansen, tylko ci ludzie wciąż tam mieszkają i śpiewają. Nurtuje mnie cały czas... Wciąż mieszkają... Tak, proszę. Wciąż mieszkają i też muszę przyznać, że młodzi ludzie garną się do tego, żeby właśnie te tradycje podtrzymywać, flisaków młodych, tu co niemiara. I tu wracam do tego listu od słuchacza, który napisał, że od kiedy w Krościenku zamknięto restaurację Przełom, to już nic ciekawego nie ma. Podpytaj trochę o tę restaurację Przełom, bo coś mi się wydaje, że to była restauracja z rzędu tych, do których pod krawatem się nie wchodzi i gdzie folklor można było spotkać na wyciągnięcie ręki, w przenośni dosłownie. Tak mi się wydaje, coś tak czuję. Podpytasz? Tak, jak najbardziej na wyciągnięcie ręki właśnie mam tutaj doświadczonych flisaków, także już idę i dopytuję. No to opowiesz o efektach za godzinę. 18.35, kolejne spotkanie w Krościenku. Na program zaprosił sponsor Brubeck, producent wełnianej bielizny termoaktywnej. Brubeck, your bodyguard. A w studiu Paweł Januszewski, przed nami Biegam Balubie, ale najpierw piosenka z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów. Znasz takie restauracje? No właśnie się tak zastanawiam, dlaczego ty się obawiasz, znaczy skąd u ciebie ten pomysł, że w krawacie się nie wchodzi, kiedyś cię wyciągnęli z takiej restauracji? Za krawat? Nie. A próbowałeś kiedyś swoje umiejętności biegowych w takiej restauracji? No w samej restauracji to ciężko, przed restauracją, jak już jeździliśmy w góry, no bywało różnie jak to z miejscowymi, natomiast no akurat tam nie było ośrodków sportowych, gdzie moglibyśmy jeździć, ale słyszę, że wciąż chodzenie po górach i w ten sposób zdobywanie formy jest, tak. Jest z pokolenia na pokolenie przekazywane. Już za chwilę biegam, bo lubię. I wanna take your pain, yeah, searching again and again, it's sinking lower and lower. The world is on our shoulders. Do you really know the weight of the words you say? You want a little of me, you just can't let go of it. You've got an ego to feed, too late to rise above it. Don't look now, but the little girl's got a grenade. I'm gonna lift you up to the light that you deserve. I'm gonna take you down to the real world's aquarium and watch it burn. Don't you now surrender. Don't leave me here without you, cause I could never replace you. Jesteście dzisiaj w Krościenku, czyli w Pieninach, czyli w Beskidzie Sądeckim. To są najpiękniejsze chyba rejony Polski. A z takich ciekawostek, na trasie spływu z Lisakami, z Romowców Niżnych albo Wyznych, wszystko jedno, do Szczawnicy, po prawej stronie na drzewie narysowana jest taka biała kropa. To jest poziom wody. Ja nie pamiętam, w którym to roku było, ale to jest nieprawdopodobnie wysoko. Dziękuję panu za telefon. 22 i 7 trójek. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. W studiu Paweł Januszewski, dzień dobry. Dzień dobry. A Krzysztof Łoniewski biega gdzie indziej dzisiaj niestety. Podobno. Uwaga biegacze, uwaga biegaczki, dziś porady kosmetyczne i to nie byle od kogo, tylko od światowej klasy biegaczki, finalistki ostatnich mistrzostw świata na dystansie 800 i 1500 metrów, Angeliki Cichockiej. Jeszcze parę lat temu byłam totalnym laikiem i leniem, jeżeli chodzi o te sprawy i nie lubiłam mazideł, ale no niestety zauważyłam, że właśnie takie wyjazdy jak RPA, Etiopia, gdzie klimat jest bardzo suchy, gorący, wysokogórskie powietrze, no niedobrze działa na skórę i faktycznie filtry, preparaty ochronne na skórę stosuję teraz regularnie i nie wyobrażam sobie mojego życia bez tego, po prostu jestem kobietą, więc ja lubię, no zmieniam się, jeszcze tak jak powiedziałam parę lat temu, może byłam jeszcze trochę taką dziewczynką, nie przejmowałam się niczym, no ale faktycznie teraz jakby też zmieniają się moje upodobania, zmieniam się ja i faktycznie kosmetyki, ale takie, które działają szybko, skłaniają się szybko i nie trzeba czekać połowy dnia, żeby móc wyjść na trening, bo krem się wchłania, więc to jest ważne, zwłaszcza w takich momentach, jak są obozy wysokogórskie, gdzie powietrze jest suche i nawet trzeba jakieś spreje do nosa, nawilżacze, bo po prostu wszystko krzyczy i organizm krzyczy, że potrzebuje nawilżenia i wody, wtedy jak najbardziej. Co byś doradzała biegaczkom i biegaczom tutaj w Polsce, jak powinni pielęgnować skórę? Gdzie jesień, na co byś zwróciła uwagę? Przede wszystkim na ochronę. Jest krem, który możemy stosować w trudnych warunkach pogodowych. On jest dosyć taki mocno nawilżający, ale nie tłusty, nie pozostawia na skórze takiego filmu, czyli czegoś, czego ja po prostu nie znoszę i nie gotuje się pod skórą, kiedy biegam. Więc przede wszystkim taki dobrze nawilżający krem, zwłaszcza, że kiedy pada deszcz, no i jednak ten zimny deszcz będzie nam zacinał po twarzy. Myślę, że ten krem będzie idealny. I jeszcze takie jest uczucie czasami, jak wraca się zimą do domu, do ciepłego mieszkania i po prostu aż cała skóra piecze i krzyczy i wtedy wydaje mi się, że też to będzie super opcja. Czy mówisz tylko o pielęgnacji twarzy, czy też całego ciała? Jeżeli chodzi o ciało, no to balsam przed treningiem, krem rozgrzewający, jeżeli jest zimno. Jeżeli jest zimno, on faktycznie pomaga, trochę chroni nas przed kontuzjami jak najbardziej, a po treningu żel chłodzący. Ja podczas Mistrzostw Świata, podczas mojej długiej przeprawy właśnie po każdym starcie smarowałam sobie żelem chłodzącym nogi, odpoczynek, nogi do góry, takie właśnie fajne uczucie chłodzenia i czułam, że coś tam się dzieje, więc może trochę głowa, ale może faktycznie to działało, bo przebrnęłam tak jak nigdy dotąd przez 6 biegów, więc to jest super. A potem same nogi niosą, tak? A potem same nogi niosą, dokładnie. To były porady kosmetyczne dla biegaczek i dla biegaczy od Angeliki Cichockiej. Pan chciałby coś dodać? Ja skrzętnie notowałem i zastosuję. Pan coś chce dodać? Nie, ale to wszystko było bardzo interesujące. Może pan chce coś dodać? Tak, w jakim temacie? No ja też nie. To w takim razie przejdziemy płynnie do konkursu. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Ale to było bardzo ciekawe, co mówiła. No tak, oczywiście. Bez wątpienia. To są przydatne rzeczy, szczególnie jak mówi to fachowiec. Dziś do wygrania Garmin Forerunner 230, czyli profesjonalny zegarek biegowy, dołączamy do niego książkę biegową pod tytułem Bieganie metodą Galloway'a. Ciesz się dobrym zdrowiem i doskonałą formą. To przede wszystkim pozycja dla początkujących biegaczy, tych na orientację także. Co trzeba zrobić, żeby wygrać te nagrody? Proszę ułożyć ciekawe wyrażenie z wyrazami bieganie i uroda. Na propozycję czekamy pod numerem SMS-owym 73533, koszt to 3,69, regulamin na trójkowej stronie, a rozwiązanie konkursu po godzinie 18, tak się umówmy. Zaproszenia biegowe. Tak, oczywiście nasze bezpłatne zajęcia wciąż się odbywają, czyli na stadiony lekkoatletyczne zapraszamy o 9.30 i w poniedziałki o 20.00 dla tych, którzy lubią biegać o takiej porze roku. A jest pięknie, miałem okazję przygotowywać teraz trasę naszego biegu Biegam, bo lubię lasy, która już w tą niedzielę na terenie Nadleśnictwa Chojnów się odbędzie, czyli zapraszamy też do biegania na świeżym powietrzu, nie tylko na stadionach, ale i w parkach. Jest teraz naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Na niektórych naszych treningach odbywają się testy Coopera, także ci, którzy nie zdążyli w tym tygodniu, jest jeszcze szansa ten test jesienny, czyli taki sprawdzić swój stan. No, o, teraz wiem, 12 minut ciągłego biegu. O, widzisz, wystarczy dobry temat i ludzie się... I człowiek zapala. To ja się też włączę. Parki na Woli, fantastyczne tej porze roku. Naprawdę pięknie się biega. Czyli tak, mamy test, mamy Coopera, mamy parki, mamy liście. No to mamy już komplet. Wszystko się 2,5 kilometra w teście Coopera, dobrze to jest? No zawsze można lepiej. Od czegoś trzeba zacząć. Dziękuję. Dziękuję. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Ile to było? 2,5 kilometra, tak? 12 minut ciągu. W teście Kupelweizera miałeś. Minęła 17.30. Skrót wiadomości, Romuald Wójcik. Pół godziny temu w warszawskim Uniwersytecie Medycznym rozpoczęło się spotkanie protestujących lekarzy, rezydentów z przedstawicielami rządu. Nieoficjalnie wiadomo, że uczestniczą w nim ministrowie Konstanty Radziwiłł i Henryk Kowalczyk. Wczoraj rektor Uniwersytetu Mirosław Wielgoś zwrócił się do premier Beaty Szydło i porozumienia rezydentów OZZL z propozycją mediacji. Wcześniejsze zakończyły się bez porozumienia. Według przedstawiciela protestujących Daniela Łuszczewskiego spotkanie ma charakter techniczny, a jego celem jest ustalenie dalszego przebiegu rozmów. W Brukseli rozpoczął się unijny szczyt, na którym europejscy przywódcy będą m.in. rozmawiać o kryzysie migracyjnym i Brexicie. Mają się też pojawić tematy, których nie ma w programie spotkania, na co liczy Polska. Premier Beata Szydło przed wejściem na salę przypomniała, że Polska jest jednym z pierwszych krajów, które zaczęły mówić o koniecznych reformach w Unii. Podkreśliła, że wszystkie decyzje powinny toczyć się w Radzie Europejskiej, czyli podczas spotkania unijnych liderów, a nie w wąskich grupach. 15 lat więzienia za zabójstwo trójki nowonarodzonych synów. Sąd apelacyjny w Gdańsku utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu. Lucyna D. z Lubawy była skazywana trzykrotnie. Pierwszy proces toczył się w Elblągu. Wówczas została skazana na 25 lat więzienia. W Trójce teraz pora na ekonomię. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Airlink 2 zapewniającym dostęp do usług online. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Luka podatkowa w tym roku będzie mniejsza. Różnica między faktycznymi wpływami z VAT-u, a tym ile powinno wpłynąć z podatku, ma spaść o 13 miliardów złotych do 39 miliardów. To szacunki firmy doradczej PwC. Kwota VAT-owskich wyłudzeń obniży się zatem do 2-3% PKB. Tomasz Kasel z PwC zaznacza, że to pierwszy tak duży spadek od lat. Z rzeczy, których udało się zrobić, to myślę takie rzeczy jak pakiet paliwowy. To widać bardzo wyraźnie, jak odżyły polskie rafinerie, jak wzrosła im sprzedaż. I to jest pakiet transportowy, czyli konieczność monitorowania i zgłaszania wysyłanych towarów. To są też działania wokół JPK, czyli jednolitego pliku kontrolnego, czyli raportowania. To jest też, myślę, o wiele większa operatywność działania służb skarbowych, ale naprawdę wzięły się do roboty. Według szacunków PwC w ubiegłym roku luka VAT wyniosła 52 miliardy złotych.

Kiedy mnie dopada chrypa, zawsze sięgam po Vokaler. Vokaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Vokaler to podstawa w zawodzie lektora, ale polecam go każdemu na problemy z chrypą i suchym gardłem. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Wybierz swój ulubiony smak. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 20 minut, godzina 18. Przyszłość Roberta Kubicy wciąż jest wielką niewiadomą. W kolejnych tygodniach dowiemy się, czy Polak wróci do Formuły 1. Kubica we wtorek testował na Węgrzech bolid zespołu Williamsa i prawdopodobnie już niebawem otrzyma kolejne szanse testów. Scenariusz, który nie byłby możliwy, gdyby nie lekarz Igor Rosello. Ten włoski chirurg przed 6 laty, kiedy Kubica uległ poważnemu wypadkowi w rajdzie na północy Włoch, uratował rękę polskiego kierowcy. Ten dzień Rosello wspomina w rozmowie z Adamem Malec z redakcji sportowej Trójki. To była niedziela. Przebywałem w Genui. Około 14 zadzwonili do mnie ze szpitala w Pietra Ligure, że doszło do wypadku. Poszkodowanym był Robert Kubica, kierowca Formuły 1. Doszło do podwójnej amputacji ręki. Ogólne obrażenia były poważne i znajdował się w stanie krytycznym, zagrażającym życiu. Słysząc, jaki jest stan, nie wiedziałem, czy będzie w ogóle możliwość przeprowadzenia operacji. Kiedy jednak dotarłem na miejsce, sytuacja się ustabilizowała i podjęliśmy próbę ratowania ręki. Operacja była niezwykle skomplikowana. Zaryzykowaliśmy i wszystko się udało. Estremamente complicata e devo dire che è stata una buona scelta perché poi il risultato ci ha dato ragione alla fine. E lei come si è trovato in questa situazione? Nagle pod szpital zjechał się cały świat. Był pan w centrum zainteresowania i wydarzeń. Kiedy przyjechałem tuż po wypadku, to na miejscu było jeszcze cicho i spokojnie, ale kiedy po ponad 7 godzinach wyszedłem z sali operacyjnej, to wszystko się zmieniło. Otworzyłem drzwi i znalazłem się w blasku fleszy, wszędzie były kamery, mikrofony, wszyscy zadawali pytania. Jeszcze wcześniej w korytarzu spotkałem kierowcę Fernando Alonso i szefa Ferrari Stefano Domenicaliego. Oni pierwsi pytali o zdrowie Kubicy. Wówczas zrozumiałem, że Robert był już wówczas tak naprawdę kierowcą Ferrari. Odpowiadając na te wszystkie pytania, myślał pan, że to już koniec kariery Kubicy w Formule 1? Muszę panu przyznać, że byłem dobrej myśli. Jeśli chodziłoby o pianistę, to oczywiście pomyślałbym, ten człowiek na fortepianie już nie zagra. Byłem optymistą, tym bardziej, że Kubica pokazał niesamowite pokłady siły i regeneracji. Był niezwykle zdeterminowany i teraz po latach widać efekty tej pracy. Kubica dzisiaj jest jeszcze silniejszy, jest dużo bardziej dojrzały, świadomy i pewny swoich umiejętności. Widywaliście się potem? Tak, oczywiście i to dosyć często. On mieszka w Versilli, a ja tam pracuję raz w miesiącu. Wówczas spotykamy się, idziemy na kolację, rozmawiamy. Trzymam bardzo mocno kciuki za powrót Kubicy do Formuły 1. Mam nadzieję, że to nie będzie decyzja czysto polityczna, że wezmą pod uwagę tylko i wyłącznie jego niesamowity talent, który przez te ostatnie lata w ogóle się nie zmienił. Jeśli się to wszystko uda, będę niezwykle szczęśliwy. Z doktorem Rosello rozmawiał Adam Malecki. To fragment. Na całą rozmowę z doktorem Igorem Rosello zapraszamy już w niedzielę w sportowej audycji Trzecia Strona Medalu między 17 a 19. A już za chwilę Puls Trójki. Na sprawie biegania właśnie udaje się w tej chwili do Zakopanego na Szański Bieg pod górę, na Kasprowy Wierch. Także w sobotę bardzo proszę o trzymanie kciuków za wszystkich biegaczy i za fajną pogodę. Jak zaczyna drżeć każda z 206 kości, to z czym rezonujesz ty, przyprawia mnie mdłości. Weź swoje z twoim światem nie zajmujesz mnie. O, nie wiedziałabym, że można tego tyle mieć. Tu Trójka za kwadrans 18. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry. W Pulsie Trójki miał być z nami dziś minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Zmienił jednak plany i jest z rezydentami na niezapowiadanych wcześniej negocjacjach, które rozpoczęły się 45 minut temu w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, a w studiu Trójki Joanna Kopcińska, Prawo i Sprawiedliwość. Łączymy się też z Elżbietą Radziszewską z Platformy Obywatelskiej. Kłaniam się paniom. Mam nadzieję, że się słyszymy. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry pani poseł. Na początek pytanie do pani poseł z PiS-u. Ma pani pomysł na to, jak zażegnać ten konflikt z rezydentami? Ja myślę, że nieobecność dzisiaj w studiu pana ministra Radziwiłła najlepiej świadczy o tym, że ten pomysł jest, oferta ze strony rządu. Ze ten strony, pomysł to jest ta dzisiejsza oferta. To dzisiejsza rozmowa, bo najważniejsza w tym proteście, w wyjściu z tego protestu jest rozmowa, dialog, bo tylko w wyniku konstruktywnego dialogu możemy znaleźć rozwiązania, tym bardziej, że dzisiaj pojawiły się nowe rozwiązania. Nowe o tyle, że Komitet Stały Rady Ministrów rekomendował rządowi przyjęcie projektu ustawy zwiększającego nakłady na ochronę zdrowia do 6% PKB. To praktycznie konsumuje postulaty protestujących rezydentów. Dlaczego? Dlatego, że ten projekt jest, absolutnie realizuje cel społeczny i zapewnia stabilność finansów. W tym projekcie zapisano, że nakłady na ochronę zdrowia od 2018 roku będą rosły. I tak, w 2018 roku więcej o 3,5 miliarda złotych. Z roku na rok. W 2019 7. Pani poseł. W następnym 10,5. I panie redaktorze, chcę zwrócić uwagę, to były oczekiwania społeczne. To, że PKB rośnie i rosnąć będzie i będzie to zapisane ustawowo, dobrze, to historyczny pani moment. Poseł, tego do tej pory nie było. Doskonale pani wie, że rezydenci mówią 6,8% PKB w 3 lata, a dzisiaj dzisiejsze propozycje ministra zdrowia komentują tak. Jesteśmy w ogonie Europy, jeżeli chodzi o nakłady na służbę zdrowia. Zapowiedź ministra powoduje, że Polska w tym ogonie zostanie. Tak mówił dziś dr Tomasz Karauda, a do protestu dołączają się także lekarze ze Szczecina i Łodzi. Czy to nie spełnia się najgorszy scenariusz ministra zdrowia, jaki może się zdarzyć? Kolejne grupy, bo dzisiaj także pielęgniarki poparły rezydentów. Proszę zwrócić uwagę, do tej pory przez lata nie było takiego rozwiązania, jakie zaproponowano dzisiaj. Zapisy ustawowe wzrostu nakładów na ochronę zdrowia o gigantyczne pieniądze, bo o 100 miliardów złotych do 2025 roku. Czy ten czas dojścia do tego 6% PKB uda się skrócić? Tego nie wynegocjujemy na korytarzu czy w kuluarach sejmowych. To musi się dziać na forum, chociażby zaproponowanego przez pana ministra Radziwiłła zgodnie z oczekiwaniami pani premier Beaty Szydło zespołu. Dlaczego? Dlatego, że w tym zespole zasiadają fachowcy, przedstawiciele wszystkich resortów, a przecież mówimy o budżecie państwa i takie decyzje muszą zapadać odpowiedzialnie. Gdyby chcieć spełnić dzisiaj oczekiwania, postulaty rezydentów mówiące o 6,8% PKB w 3 lata, to teoretycznie podniesienie składki zdrowotnej każdego obywatela z 9% do 14%, bo aż o 55% minister należałoby ją Radziwiłł podnieść. Mówił tego o nie będziemy propozycjach. Już kończę, ostatnim zdaniem. Skończyły się czasy sięgania do kieszeni obywatela. Kiedyś robiono na przykład w ten sposób, pani poseł, że było OFE. My nie, my proponujemy zwiększenie historyczne na nakładów zdrowia, bez danin ze strony pacjenta, minister każdego obywatela. Minister zdrowia mówił dziś, że to są przełomowe, historyczne propozycje. Jak ocenia pani właśnie te postulaty, Elżbieta Radziszewska? Dzień dobry jeszcze raz. No ja muszę powiedzieć, że po pierwsze to już nie jest tylko protest rezydentów, dlatego że to jest protest porozumienia zawodów medycznych. Rzeczywiście wszystkie grupy zawodowe w medycynie poparły ten protest. Po drugie, jeżeli pani poseł mówi, że to jest taki przełom i to jest wyraz odpowiedzialności, trzeba było pomyśleć o tej odpowiedzialności, kiedy składaliście odpowiedzialnie obietnice wyborcze. Po trzecie, jeśli jest mowa o tym, że ma być to rok 2025, to jest obiecywanie Niderlandów. Jeżeli dzisiaj wiceminister od pana premiera Morawieckiego, odpowiedzialny za finanse, mówi, że to jest równowartość, porównuje do 500+, tylko że 500+, 25 miliardów daje w rok, a tutaj obiecuje się do roku 2025. Ale nie 25 miliardów, tylko ponad 100 miliardów, pani poseł, bo tak jak pani Kopcińska tłumaczyła, no jest to jednak wzrost stopniowy. Pan minister mówił o 25 miliardach. Wiceminister finansów. W 2023 roku. Nie, ale pani poseł, to ja ale sprostuję. Sprostuję. Moment. Trzeba było nie obiecywać tak dużo, a teraz usiąść rzeczywiście do negocjacji. Jaki dzisiaj mam, co dzisiejszy dzień niesie? Pan minister najpierw jedzie do Senatu, ogłasza, jakie ma propozycje, po czym wygłasza te propozycje do dziennikarzy, a teraz jedzie do rezydentów. No dobrze, niech jedzie do rezydentów, najwyższa pora od tego jest, żeby rozmawiać. 2 lata te rozmowy się nie toczyły dobrze i pan minister sam sobie wykreował ten protest, który jest dzisiaj. Pani poseł, ale rezydenci mówią, że te negocjacje trwały nie od 2 lat, tylko dłuższego czasu. Wilcze prawo opozycji krytykować, ale gdyby państwo teraz byli w rządzie, to czy państwo przystaliby? Czy państwo przystaliby na te propozycje rezydentów, gdyby państwo byli w rządzie? Panie redaktorze, zawsze za to, co się dzieje, przychodzi odpowiedni czas i wtedy się rozmawia o tym, co jest na stole. Więc nie będziemy wracać do tego, co było, bo rezydenci, nie chcę wracać do tego, co było. Dzisiaj upominają jest pani się ministrem o to, zdrowia 6,8% PKB do 2009 roku. Ale panie redaktorze, nic z tego nie będzie, jak pan mi będzie przerywał. Dzisiaj rezydenci mówią tak, oczekujemy 1,05 średniej krajowej, tyle ile w 2009 roku, w czasie największego kryzysu dała nam Ewa Kopacz. Dzisiaj my oczekujemy, co chodzi o nas. Nie podejrzewamy, żeby lekarze stażyści zgodzili się na podwyżkę 100 zł, tak jak to pan minister zaproponował, ale my chcemy rozmawiać. Mogę? I taki tok prowadzenia rozmowy, jaki jest dzisiejszy dzień, czego jest przykładem, to nie jest dobry sposób, zwłaszcza, że dzisiaj przedstawiciele Rady Dialogu Społecznego powiedzieli, my nie weźmiemy udziału w tym zespole, który proponuje na minister zdrowia, który prowadzi pani Żelazko-Szczurek. Zapraszamy w przyszłym tygodniu na 24, kiedy będzie spotkanie Rady Dialogu Społecznego. Pani poseł, czy mogę? Pozwólmy odpowiedzieć. Ta ochota pani poseł, pana ministra na rozmowy rozjeżdża się z tym, czego oczekują dzisiaj teraz protestujący. Pani poseł, teraz poseł z PiSu Janna Kopczyńska. Ale pani, przepraszam, pani poseł, teraz za chwilkę pozwolę pani dopowiedzieć, pozwoli pani, że teraz ja skorzystam ze swojego czasu i posłużę się tylko i wyłącznie faktami. Porozumienie rezydentów reaktywowało swoją działalność w październiku 2015 roku, bo wtedy, kiedy rządziła Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe, nie zwiększyli państwo nakładów na ochronę zdrowia. Żaden rząd tego nie zrobił do dzisiaj. Dzisiaj Komitet Stały rekomendował przyjęcie rządowi historycznego projektu ustawy, które zwiększa do 6% nakłady na ochronę zdrowia, nie dotykając pani poseł kieszeni obywatela. Żaden obywatel nie będzie miał podniesionej składki, na przykład o 360 zł, bo tak to by się przełożyło, gdybyśmy spełnili postulaty 6,8 w 3 lata, jak proponują rezydenci. Tylko w odpowiedzialny sposób ze stabilnym budżetem państwa. A dlaczego to robimy? A jeszcze jedna rzecz. Z nadwyżki budżetowej w tym roku przeznaczono z 5-miliardowej nadwyżki aż 3 miliardy zł na ochronę zdrowia. Z 75 plus leki dla seniorów projekt. Chciałam zauważyć 50 milionów darmowych opakowań. Ale momencik, nie. Ja mówię pani poseł, o jeszcze jedno zdanie, pani mówi, że się nic nie dzieje. Pani mówi, że się nic nie dzieje, więc ja to chcę zdementować, bo zakupy dla szpitali, pieniądze na zmniejszenie kolejek, w zaćmie, endoprotezie, plastyka stawu biodrowego, onkologia, diagnostyka obrazowa, czyli na przykład rezonans. Szpitale w sieci i 8% więcej na te szpitale pieniędzy. I teraz historyczna ustawa. Pani poseł, naprawdę, wznieśmy się ponad podziały i doceńmy to, bo tu chodzi o dobro pacjenta. O tym nikt z państwa nie mówi. O dobro pacjenta, a nie tylko o wynagrodzenia. Pani poseł, proszę. Pani poseł jest przez telefon, ma gorsze warunki. Elżbieta Radziszewska. Projekt, ustawa. Słowa, ustawa, tak o minimalnym wynagrodzeniu. Jak państwo szanujecie państwo zapisy nie przyjęliście. Ustaw? Pani poseł, poproszę dokończyć. Jak państwo szanujecie zapisy ustawowe? Pokazaliście. Tak, bo je realizujemy. Rządów. Pani poseł. Jak państwo szanujecie nawet zapisy najważniejszej ustawy Konstytucji? Też pokazaliście. Państwo w czerwcu 2015. Że teraz zapiszecie coś w ustawie do roku 2025 i uważacie, że ludzie wam uwierzą, dlatego że uprawiacie tylko propagandę sukcesów, pani Staniszki jasno powiedziała. Ta propaganda sukcesów zaprowadziła was to się dzieje naprawdę. To są realia, to nie są puste słowa. Nie jestem u pana Więc proszę pozwolić, że skończę, bo rozmawiamy telefonicznie. Staram się pani to umożliwić, ale to też nie jest łatwe, proszę mnie zrozumieć. Dlatego uważam, że dzisiaj nie ma co być tak butnym i tak aroganckim i opowiadać, że na 2025 rok coś zaplanujemy, a pogardzać tymi rezydentami, którzy dzisiaj protestują. Ale pani poseł, nie, no ja muszę, przepraszam, ale pani naprawdę... skandaliczną formę hejtowania w internecie, w telewizji publicznej, która do was należy. Pani poseł, ja myślę, w tej chwili stawia pani zarzuty, na które nie mogę pozwolić, żeby szły w przestrzeń publiczną, bo jeżeli pani ma... Jeżeli pani ma dowody, że ktoś hejtuje, to proszę to zgłosić, ale w tej chwili posługuje się pani po prostu nieprawdą. Nie da powiedzieć pani, pozwoli, że dokończę zdanie. Jeżeli jest tak dobrze, to czemu jest tak źle? A poza tym, pani też mówi 8 lat. Tak, 8 lat. 8 lat mieliście na to, żeby mieć szuflady pełne ustaw. Minęły 2 lata i na razie mamy ustawę. Pani się chwali w sieci szpitali? Pożyjemy, zobaczymy. Pani się chwali z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu? Widzimy pani efekt. Pani poseł, dobrze, chciałem zadać jedno pytanie. Szanowne panie, ponieważ... Ja życzę, żeby ten proces skończył się ugodą. Żeby wszyscy sobie tego życzymy. Pani poseł, Nie, no, ale to jest naprawdę słowo, to, z którego niewiele wynika. Także... Szanowny panie, rezydenci poprosili... Tak będzie. Premier Kaczyński pani milczy. Poseł. Zobaczymy, co pani będzie. Poseł, pani nie słucha. Pani poseł, pani nie słucha. 8 lat zmarnowane. Pani poseł, rezydenci poprosili prezydenta o zwołanie okrągłego stołu w ochronie zdrowia. Czy to jest dobry pomysł? Ja liczę na to, że dzisiejszy dialog, który został podjęty, i dementuję to, co powiedziała pani poseł, rezydenci są młodymi lekarzami, są rozsądnymi, odpowiedzialnymi ludźmi. Nikt z moich kolegów, ja również, nie proszę nie przypisywać nam takich słów. Szanuję młodych lekarzy, rozumiem ich postulaty i nie trzeba było ich protestu i nie trzeba nas przekonywać, że nakłady na ochronę pani zdrowia poseł, były za małe. Natomiast czy sekund... dojdzie do, czy pan prezydent jest potrzebny w tym dialogu? Liczę na to, że nie będzie takiej potrzeby, że i zespół, i dialog, bo w dialogu też będą się toczyły rozmowy z tymi, którzy nie przystąpią do zespołu, bo jesteśmy gotowi na dialog i na konstruktywne rozwiązania. W jaki sposób szanuje się rezydentów, to mamy przykład na co dzień. Słowa pani Hrynkiewicz, niech jadą. Nie padły z mównicy, proszę naprawdę nie manipulować słowem. Dziękuję panią bardzo. Joanna Kopcińska, PiS, Elżbieta Radziszewska, PO, Marcin Pośpiech. Do usłyszenia. Szanujemy rezydentów i rozumiemy ich postulaty. Właśnie widać, jak szanujecie. Gratuluję. Autopromocja. Bardzo ważny projekt. Najważniejsze problemy gospodarki Polski, Europy i świata oraz goście znający je od podszewki. Przybliżamy i wyjaśniamy zawiłe aspekty ekonomiczne codziennego życia. Najnowsze wydarzenia i rzetelne komentarze. Zapraszamy na bardzo ważny projekt od poniedziałku do czwartku o 18.45. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw AGD z minimum 2 produktów i oszczędzaj. Na przykład za zestaw 2 produktów marki Bosch, pralkę i suszarkę z pompą ciepła, zapłacisz jedynie 3988 zł i 10 groszy, oszczędzając 5%. MediaMarkt.pl. Mamy okres grypy i przeziębienia. Rozmawiamy z dr Klaudią Zawilską. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję Rutinację Med, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Rutinację Med to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów? Polecam ją także pacjentom. Stosując Rutinację Med, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Wyrób medyczny Rutinację Med, polecana przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour na wszystkie kurtki i płaszcze ma być super rabat 20% w postaci e-bonu na kolejne zakupy i tak do niedzieli 22 października. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Benspiryt 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, odkrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Przez lata dokuczały mi bóle stawów i kręgosłupa zarówno w dzień, jak i w nocy. Dopiero Opokan Med odmienił moje życie, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc.